Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 3 grudnia, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W marcu przed włoskim sądem stanął trzej nieletni sprawcy napadu na Polaków w Rimini. Polacy poza podium w Niżnym Tagile. Najlepszy z naszych Kamil Stoch był siódmy. Powiemy też o świątecznej zbiórce żywności. Akcję wspiera rekordowa liczba wolontariuszy. Trzech nieletnich sprawców napadu na parę polskich turystów w Rimini stanie przed sądem 28 marca. Przywódca czteroosobowego gangu, 20-letni Kongijczyk, w listopadzie został skazany w pierwszej instancji na 16 lat więzienia. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Proces będzie się toczyć w trybie doraźnym przy drzwiach zamkniętych przed Trybunałem dla Nieletnich w Bolonii. Być może wyrok zapadnie już na pierwszej rozprawie. Młodzi mężczyźni są oskarżeni o napad na polskich turystów, do którego doszło w sierpniu tego roku, w tym o brutalny gwałt na Polce. Na ławie oskarżonych zasiądą dwaj bracia w wieku 15 i 17 lat. To synowie marokańskich imigrantów. Już wcześniej dopuszczali się drobnych przestępstw, terroryzując sąsiadów w miasteczku Valle Folie koło Pesaro. Trzecim oskarżonym jest 16-letni Nigeryjczyk, który jako jedyny przyznał się do winy i współpracował ze śledczymi. Będą sądzeni również za inne dwa napady w Rimini. Ofiarami gangu padli peruwiański transseksualista i para włosko-etiopska. Trzech oskarżonych, by uniemożliwić im kontakt, osadzono w więzieniach dla nieletnich w Bolonii, Rzymie i Pesaro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kamil Stoch zajął siódme, a Maciej Kot ósme miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Drugi był sobotni triumfator i lider klasyfikacji generalnej jego rodak Richard Freitag, a trzeci Austriak Stefan Kraft. 16. pozycję zajął Piotr Żyła, 19. był Dawid Kubacki, a 26. Jakub Wolny. Policja z Bydgoszczy przesłuchuje świadków szamotaniny, do której doszło w czwartek w jednym z autobusów miejskich. Brali w niej udział kontrolerzy biletów i cudzoziemka. Z informacji mediów, które dotarły do świadków, wynika, że Amerykanka nie miała biletu. Nie chciała jechać z kontrolerami na ostatni przystanek i starała się opuścić autobus. Pomiędzy kobietą i kontrolerami wywiązała się szamotanina. Na filmie umieszczonym w internecie widać, jak kontrolerzy zagradzają kobiecie drogę, nie pozwalają jej wstać z siedzenia. Jeden przyciska ją ciałem do siedzenia. W pewnym momencie, gdy pasażerka usiłuje wstać, incydent przenosi się na podłogę pomiędzy siedzeniami. Kontroler przygniata kobietę, po czym przysiada na niej. Pasażerka miała jednego z mężczyzn uderzyć w twarz. Dwaj kontrolerzy złożyli zawiadomienie na policji o uderzeniu ich przez kobietę, a także o uszkodzeniu kurtki okularów. Obywatelka Stanów Zjednoczonych rozważa złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jej szkodę. A policja apeluje do osób, które były świadkami zajścia w autobusie, o kontakt. Trzeci dzień trwa świąteczna zbiórka żywności zorganizowana przez banki żywności. Produkty przekazane przez klientów trafią do najuboższych. W tym roku akcję wspiera rekordowa liczba wolontariuszy. Ci, którzy zbierają dary w jednym z hipermarketów na warszawskim Gocławiu, mówią, że akcję można nazwać tonami sukcesu. Ludzie hojnie dają różne dary, takie jakie prosimy, czyli olej, mąkę, cukier, co chwila nam dają. Są po prostu bardzo, bardzo hojni. Coraz bardziej mnie to zachwyca, że ludzie non-stop dają. Jeżeli my mamy, to uważam, że po prostu powinno się dzielić. Nie każdy ma takie warunki jak my. Ja się czuję bardzo dumna z tego, że mogę wziąć w tym udział, bo to jest na bardzo dobry cel. Znaczy to trzeba wszystko poukładać, posegregować, potem zapakować. Staramy się, żeby cały wygląd koszyka zachęcał tutaj ludzi do brania udziału w naszej akcji. W szczególności dostajemy sporo słodyczy, mąki, ryżu, konserw przeróżnych, herbaty. Jak pani widzi, też są napoje. No widzę, że pan tu cały kosz podarował. Generalnie to przyszedłem po coś innego, ale że tego nie dostałem, no to postanowiłem dołączyć do akcji. Skoro są osoby potrzebujące, z którym jest ciężej w życiu, czasami warto pomagać, żeby ktoś czuł się doceniony. Wolontariuszy spotkamy w ponad 3000 sklepów w całym kraju. To był serwis Trójki. Jutro zachmurzenie przeważnie duże, okresami przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 0 do plus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć. Ale można posłuchać. Nowa piosenka o karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Humer, Perfekt, Pospieszalscy, Zakopower i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra nowa gazetka pełna świątecznych ofert. A jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Jeśli wasze dzieci lubią Artuditu, Czubakę, Jedi i miecze świetlne, to pora na nową kolekcję Sticky Star Wars. Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, żeby dostać figurkę Stickies. A jeśli w zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, dostaniesz dodatkową figurkę Stickies Star Wars gratis. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Odkryj moc owoców i warzyw! Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi. W kinach od 14 grudnia. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Dzianinowa czapka i szalik ochnik za niecałe 160 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej godzinie naszej sportowej audycji. Michał Olszański i Adam Malecki. Najważniejsza informacja, może najświeższa informacja z ostatniej chwili, dotyczy skoków narciarskich. Wygrał je Andreas Wellinger, Niemiec, natomiast najlepsi z Polaków Kamil Stoch 7 i Maciej Kot 8. Oczywiście były to zawody Pucharu Świata w Rosji. Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych rozkręcają się. Polki zagrały dziś drugie spotkanie i niestety przegrały z Czeszkami 25-29. Ale na koncie mają efektowne zwycięstwo nad Szwecją. Teraz będzie dzień przerwy, trzymamy kciuki za nasze dziewczyny. Niestety dziś Justyna Kowalczyk zeszła z trasy, nie ukończyła rywalizacji na łączonym dystansie 15 km, czyli połowa klasykiem, połowa techniką dowolną. Wygrała znakomicie biegająca w tej chwili Szwedka Charlotte Kalla. Obserwujemy to, co dzieje się na boiskach piłkarskich, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Ciekawie, w Premier League lider Manchester City przegrywa 0-1 z West Ham United. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. W piłkarskiej ekstraklasie w zakończonym już meczu Lech zremisował 0-0. Z kim grał Lech? Z Piastem Gliwice. Tak jest. Ale rozpoczęło się spotkanie w Krakowie. Wisła gra z Górnikiem. Emocje pewnie są. Łączymy się. Kuba Niziński. Dobry wieczór, Kuba. Witamy cię. Dobry wieczór państwu. Witajcie panowie. No nie może być inaczej. Jak taki mecz, to emocje także muszą być. Ja tylko żałuję bardzo, że dzisiaj na stadionie przy ulicy Reymonta nie ma kompletu publiczności, ale mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj się tutaj nie pojawili, będą żałować tego, bo to może być spotkanie, które no, zapisze się w pamięci kibiców, zwłaszcza, że obie jedenastki nastawione na grę ofensywną, na strzelanie bramek. Przecież Górnik Zabrze w tym sezonie strzelił już 36 goli. Wisła jak najmniej goli traci tutaj przed własną publicznością, ale obie jedenastki mają ochotę na to, by dzisiaj dopisać 3 punkty. Jak na razie 0-0, 8 minuta spotkania. Na lewą stronę Górnik Zabrze, nie odpuszczają goście. Będzie próba dośrodkowania, ale jest tam Sadlok nisko na nogach. Mają trudności Górnicy teraz, żeby dograć tę piłkę gdzieś do Angulo, który szale tutaj w polu karnym. To przecież jak na razie najskuteczniejszy piłkarz piłkarskiej ekstraklasy. 17 goli, Carlitos 12 po drugiej stronie barykady, czyli w ekipie Białej Gwiazdy. No i tutaj to jest takie drugie dno dzisiejszej rywalizacji, czyli ta walka strzelców hiszpańskich obu jedenastek. Powiedział Kiko Ramirez przed tym meczem, że lepszy jest jego piłkarz, jest Carlitos. No ale trzeba uważać także na Angulo, a który będzie dzisiaj lepszy, to się pewnie okaże za kilkadziesiąt minut. Jak na razie 0-0, ale stały fragment gry dla Górnika. Szybko rozpoczęty, jeszcze Górnik, strzał Kurzawa z dystansu, ale na posterunku Michał Buchalik. Dziękujemy. No, widzę, że Kuba przeżywa bardzo to spotkanie. Wisła Kraków, Górnik Zabrze 0-0. O Górniku troszkę więcej dzisiaj w tej godzinie naszej audycji. A taki wynik daje Barburka. Taki wynik daje mu fotel lidera. Także, ale myślę, że Górnik będzie grał o 3 punkty. Godzinę temu rozpoczęliśmy od Mamadou Diouf'a, a teraz rozpoczniemy od zespołu Gogol Bordello, który niedawno gościł w Polsce. Miałem okazję zobaczyć ich na koncercie w warszawskiej Stodole. Powiem państwu, że działo się. Posłuchajmy. Gogol Bordello z najnowszej płyty. Not all seekers will be finders. Even the gurus only yet to know. Yet there is a path you call your own. Seekers, finders, which one are you? Proszę Państwa, 18 kolejka Ekstraklasy. Przed chwilą Kuba Niziński mówił, że nie ma kompletu na dobrym meczu, miejmy nadzieję, w Krakowie, bo jak Wisła gra z Górnikiem, no należałoby się spodziewać, że będzie sporo ludzi. Ale to jest tak, jak się gra pod koniec listopada, na początku grudnia, to robi się zimno, ludzie, myślę, są już wybredni w tej chwili. Piękne mamy stadiony, ale ogrzewać siedzonek nikt nie ogrzewa. Także marna frekwencja była w piątek w Białymstoku. Nieco ponad 4000 widzów oglądało skromne zwycięstwo Jagiellonii nad Pogonią Szczecin 1-0. To już w 8 minucie Sheridan strzelił piętą gola i okazało się, że był to gol za 3 punkty. Pogoń zagrała dobry mecz, miała sporo okazji. Nic zatem dziwnego, że Kamil Drygas narzekał na brak skuteczności portowców. Często ostatnio tak bywa, że naprawdę gramy nieźle, tworzymy więcej sytuacji niż przeciwnik, przeważamy, no ale nie potrafimy wygrać meczu. Trener chciał, żebyśmy zagrali wysokim pressingiem, odbierali Jagiellonię piłkę na jej połowie, już tworzyli tę sytuację, no i druga połowa, Łukasz Załuska mówił, że piłki nie złapał w ręce. No ale taka jest piłka, wygrywa ten, który strzela gole. Dużo ciekawiej było w Gdańsku, gdzie Lechia pokonała Śląsk Wrocław 3-1. W 19 minucie to goście powinni byli prowadzić, ale Marcin Robak nie wykorzystał rzutu karnego. Jak na Marcina Robaka, to zaskakujące, prawda? W 40 minucie prowadzenie gospodarzom dał bohater tego meczu Marco Paixão, bo w 81 minucie strzelił na 3-0. Wcześniej jego brat bliźniak Flavio wykorzystał rzut karny, było 2-0. W 83 minucie honorowego gola dla gości zdobył Łukasz Madej. Wczoraj wygrano 3 mecze. Najpierw w Płocku Wisła 2-0 wygrała z Arką. Gole Stranieri, czyli Kante i Vareni. Wisła bardzo cenne 3 punkty, a Arka, która gra ostatnio dobrze, zadziornie, no z Płocka wraca na tarczy. W Lubinie nowy trener i od razu efektowne zwycięstwo Zagłębia nad Termaliką Nieczycza 4-2. I to jaki hat-trick Jakuba Świerczoka. 3 gole, a jednego gola dołożył Sasa Balić. Dla gości oba gole Łukasza Piątka. Drużynę z Lubina, jak mówiliśmy, pierwszy raz w ligowym meczu poprowadził nowy trener Mariusz Lewandowski. Z klasycznego hat-tricka dumny był Kuba Świerczok. Bardzo się cieszę z tego, bo tych punktów potrzebowaliśmy w dzisiejszym spotkaniu i w końcu się przełamaliśmy. Miałem jeszcze sytuację, w 100% zadowolony byłbym, gdybym strzelił 4 bramki, no ale też trzeba szukać pozytywów, 3 nie jest źle. Najważniejsze, że wygraliśmy i zdobyliśmy 3 punkty. To prawda, 3 punkty się liczą i Zagłębie pewnie będzie się odbudowywało. Sandecja Nowy Sącz zremisowała z warszawską Legią 2-2. Bramki dla gospodarzy zdobyli Wojciech Trochim i Michał Peter Bućko, a dla mistrzów Polski Maciek Dąbrowski i Jarek Niezgoda już w doliczonym czasie, bo była 92 minuta. Legia kończyła spotkanie w dziesiątkę, bo w 74 minucie drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną, dostał Guilherme. Pomocnik Sandecji, zdobywca pierwszej bramki Wojciech Trochim, szanuje zdobyty punkt. Po porażce w Gdyni pokazaliśmy trochę charakteru i tą złość naszą sportową, że potrafiliśmy się podnieść po tak ciężkim nokaucie, jaki mieliśmy w Gdyni. Fajnie, że to tak wyszło. Myślę, że mogło być jeszcze piękniej, no ale taka jest piłka. Przed meczem każdy wybrał pewnie remis w ciemno z mistrzem Polski. A apetyt rósł w miarę jedzenia. I na temat meczu Legii z Sandecją Państwa głos. Mówi Maciej z Warszawy. Nie o losowaniu, bo o tym mówią wszyscy. W cieniu losowania odbyło się wczoraj ważne wydarzenie w Niecieczy. Mistrz Polski pierwszy raz w historii zdobył punkt. Jako kibic Legii jestem szczęśliwy. Pozdrawiam serdecznie. Troszkę sarkastycznie, ale cieszy się na pewno pan z tego jednego punktu, zdobytego w końcu w 92 minucie. Dziś, jak mówiliśmy, Piast zremisował z Lechem Poznań 0-0, a w Krakowie Wisła walczy z Górnikiem Zabrze, jest 16 minuta i 0-0. Jutro ciekawy mecz w Krakowie, Krakowia zagra z Koroną Kielce. No tak, mamy dzisiaj mówić o Górniku Zabrze i mówimy. 14 razy zdobyli Mistrzostwo Polski, dominowali w lidze w latach 60. i 80. W pucharach europejskich straszyli najmocniejszych. Największym sukcesem Górnika Zabrze była gra w finale Pucharu Zdobywców Pucharów z Manchesterem City, ale wcześniej był półfinał i o awansie zdecydował rzut monetą. O tym elektryzującym momencie opowiada legenda Górnika Stanisław Oślizbo. I proszę Państwa, ślepy los decydować będzie, która drużyna wejdzie do finału. Orzeł czy Reszka? Sędzia poprosił i kapitana Romy Capello i mnie osobiście właśnie do losowania, więc w zasadzie nie miałem innego wyboru. Okazało się, że to nie była moneta, że to był żeton. Po jednej stronie kolor zielony, po drugiej stronie czerwony. Wybrałem szybko zielony kolor jako kolor nadziei i akurat wygrał ten kolor, wygrał Górnik Zabrze i w ten sposób drużyna polska znalazła się w finale Pucharu Europejskiego. Olek and Shortoszek on the ball. Shortoszek to take it. Lubanski, nice play by him. A Zizlo! 2-1. Niewyraźny moment taki, jest to finał Pucharu Europejskiego, oczywiście specjalnie nie wiwatowałem, biegłem szybko na swoją połowę, żeby jak najszybciej znowu rozpoczął się mecz, żeby może się udało strzelić drugą bramkę i ewentualnie jakąś dogrywkę, także jako jedyny Polak grający w polskiej lidze jestem strzelcem w finale Pucharu Europy. Stworzył się zespół personalnie tak rozumiejący się, tak doskonale ze sobą współpracujący, że nie było problemów z wygrywaniem kolejnych mistrzów polskich, ze zdobywaniem Pucharów Polski. No i ten najważniejszy efekt właśnie, awans do finału Pucharu Europejskiego. Barburkowe uroczystości w Zabrzeńskim Domu Muzyki. Najlepsi z górniczego stanu otrzymali tego dnia odznaczenia i nagrody. Byliśmy zapraszani, bywaliśmy na barburkach, dostawaliśmy jakieś upominki, jakiś kufelek, prawda? Oczywiście to byliśmy górnikami, nie? Wtedy nie było profesjonalnej piłki, nie było umów, kontraktów. Byliśmy pracownikami kopalni, oddelegowani do kopania piłki. Przy okazji spotkań z załogami, bo przecież też sporo takich spotkań odbywaliśmy. Padał ten temat właśnie, czy panowie zazdrościcie, czy myślicie, że więcej byście zarobili, gdyby mnie tutaj nie było na kopalni. Absolutnie nie wchodziło to w rachubę. Byliśmy naprawdę szanowani. Nasze wysiłki, nasze sukcesy jakoś dawały im chyba też jakieś zadowolenie w życiu, bo wiem doskonale, że w sytuacjach tych wielkich meczy pucharowych górnicy albo brali urlop, albo brali chorobowe, albo zmieniali sobie dniówkę na jakieś nocki albo wcześniej rano, żeby móc oglądać Górnika Zabrze właśnie w tych meczach tak ważnych dla nas i okazało się i dla nich. Kwietniową środę, na wiele godzin przed meczem w Strasburgu, wymarły ulice polskich miast. Regulowano już telewizory. Trofea mistrzowskie. Które najcenniejsze z nich, pana zdaniem, jest tak dla pana osobiście? Ten Puchar Polski, bo okazuje się, że jako kapitan 6-krotnie go odbierałem, co podobno jest rekordem świata, że dziennikarze gdzieś tam dochodzili, czy jakiś kapitan jakiegoś klubu na świecie 6-krotnie odbierał ten puchar. Okazało się, że nie. Ma to dodatkowe jakieś czynnik, że tak bardzo jestem przywiązany do tego klubu. Oczywiście tu mamy sporo. Jest właśnie Wilczyca, karmiąca swoje to Roma, jest Stadion Bernabeu, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Glasgow Rangers, karawki, połyski, ale już nie wiem, czy wyparowała, czy ktoś wypił whisky. Wiele przecież innych znaczących trofeów. Nikt z piłka nie patrzę w tamtą stronę. Rzucona moneta! Polska! Górnik! Brawo! Brawo! Proszę państwa, a więc sprawiedliwości stało się zadość. Niezapomniane zdanie Jana Ciszewskiego. Sprawiedliwości stało się zadość. Piękna historia Górnika Zabrze. Ja miałem okazję przecież nie tak dawno rozmawiać z Włodzimierzem Lubańskim. To był taki wywiad Rzeka. Życie jak mecz. I też powiem państwu, że rzeczywiście te karty historyczne Górnika Zabrze, coś fantastycznego. Jeszcze dzisiaj wrócimy do Górnika, bo jest Barburka. Świętujemy Barburkę, jutro Barbary. Górnicy będą mieli wielki dzień dla siebie i dobrze by było, żeby dzisiaj ten Górnik dobrze się zaprezentował w Krakowie. Na razie jest 0-0, ale to Wisła ma przewagę i zdecydowanie walczy o to, żeby wyjść na prowadzenie. Tak więc do Górnika jeszcze wrócimy, powiemy państwu, jak dziś wygląda ten zespół, a teraz Amy MacDonald. People, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? I przenosimy się do Krakowa. Tam zmiana wyniku, Kuba Niziński. I już wszystko jasne. Rafał Łoguski strzelcem gola. Biała Gwiazda prowadzi od 21 minuty 1-0. Lewą stroną uciekł Maciek Sadlok. Potężnie huknął Tomasz Loska. Wybijał tę piłkę przed siebie. No ale tam czaił się już właśnie na błąd bramkarza drużyny Górnika Zabrze Rafał Łoguski. No i doprowadza do prowadzenia Białą Gwiazdę. Górnik Zabrze już rozpoczyna grę i teraz chyba zrobi nam się dopiero spotkanie, bo Górnicy będą chcieli jednak od Legii odskoczyć w tej ligowej tabeli. A wspominając te wielkie karty historii Górnika Zabrze, to tylko dodam, że Stanisław Oślizło ogląda absolutnie każde spotkanie Górnika Zabrze i na temat dzisiejszego zespołu, dzisiejszej Ekstraklasy ma tyle samo do powiedzenia, co na temat lat, w których on grał w Górniku Zabrze, a też w Zabrzu wszyscy mają ochotę na to, by te wielkie lata wróciły. 23 minuta, Biała Gwiazda prowadzi z Górnikiem Zabrze 1-0. Wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, obecnemu Górnikowi Zabrze daleko do tamtych sukcesów, o których wspominaliśmy przed chwilą, ale znowu na tę drużynę robi się moda. Górnik powrócił do Ekstraklasy i jest liderem w tabeli, a kibice i piłkarze mają nadzieję, że to początek drogi na szczyt, podkreśla bramkarz lidera Ekstraklasy Tomasz Loska. Teraz jest moda na Górnika, wraca ta moda z lat powiedzmy 70-tych, 80-tych i coraz więcej tutaj ludzi interesuje się tym Górnikiem. Też widać to, że do nas na stadion przychodzi po 23-24 tysiące ludzi, zawsze jest praktycznie pełno i to też na pewno dzięki nam, bo osiągamy ostatnio bardzo dobre wyniki. Mój rodzinny dom jest 8 km od stadionu Górnika, także gdzieś tam od małego rodzice, znajomi utożsamiali mnie z tym Górnikiem i gdy miałem bodajże 10 lat, pierwszy raz byłem na meczu Górnika razem z moim synem. I od tego czasu gdzieś tam już ten Górnik cały czas był w tym sercu i kibicowałem i starałem się na te mecze gdzieś tam jeździć. Kiedyś piłkarze byli górnikami, przynajmniej na papierze. Czy jesteś z rodziny górniczej? Ojciec pracował na kopalni, szwagier pracuje na kopalni, wujkowie wszyscy też praktycznie pracowali na kopalni, także tutaj na Śląsku większość tutaj ludzi pracuje na tej kopalni właśnie. Wiele właśnie znajomych, teraz moich kolegów też pracuje na kopalni, także wiem też, że na kopalni są często poruszane te tematy Górnika i oni wszyscy kibicują nam tutaj mocno. Też był 2 lata taki moment, gdzie gdzieś nie szło w tej piłce i były takie już myśli, żeby zabrać się za robotę i gdzieś tam poszukać tej pracy na kopalni. Także myślę, że nie zabrakło za wiele, żebym też na tej kopalni skończył. Spoglądając na ligową tabelę, jesteście na samej górze, przed tą kolejką spotkań przynajmniej. Jak wracaliście do Ekstraklasy, myśleliście, że może być aż tak dobrze? Bo nie przypuszczam, żeby to był plan. Nie, no myśmy już w pierwszej lidze mieli takie podejście, że gramy z meczu na mecz, że chcemy każdy mecz po kolei wygrywać i każdy kolejny mecz jest dla nas najważniejszy. Nie ma co sobie gdzieś tam stawiać długodystansowych celów, bo gdzieś tymi małymi celami trzeba dojść do tego wielkiego sukcesu, także bierzemy to na chłodno, nie myślimy co będzie za pół roku, że musimy wygrać Ekstraklasy czy Puchar Polski, także teraz najważniejszy dla nas jest kolejny mecz. Później będziemy myśleć co dalej, jak wygramy kolejny mecz, to będzie najlepsza nagroda za tą pracę, którą robimy na treningach. A co jest siłą teraz Górnika Zabrze? Myślę tutaj młodość, ambicja i każdy z nas na pewno wie czego chce. No, jesteśmy zgraną drużyną, sztab szkoleniowy też nas dobrze przygotowuje do meczu mentalnie i fizycznie, także wszystko tutaj jest dopięte na ostatni guzik, także myślę, że gdzieś ta organizacja, ten profesjonalizm, który jest teraz w szatni, to przekłada się na boisko. Kiedyś przed laty większość zawodników Górnika była stąd, ze Śląska. Jest dużo, dużo tutaj chłopaków ze Śląska, bo moi bracia wolsztyńscy, Adam Wolniewicz, Michał Koj, Szymon Mantuszek, Szymon Żurkowski. Można było wymieniać, bo naprawdę tutaj jest kilku chłopaków z tego regionu i ja też jestem 4 lata w Górniku i nie przypominam sobie, żeby tutaj właśnie chłopaków z regionu było aż tylu, bo zazwyczaj byłem ja, Adam, Danch i na tym się kończyło. Także jest to na pewno tutaj teraz też nasza siła, że gdzieś tam od małego się słyszy o tym Górniku i każdy by chciał do tego klubu coś zrobić, bo wiadomo, że tutaj na mecze nie chodzą tylko ludzie, co mieszkają 5 km od stadionu, ale przyjeżdżają ludzie z całego Śląska, z województwa opolskiego, małopolskiego, także rzesza kibiców Górnika jest bardzo duża. A mówicie po śląsku w szatni? Tak, tak, mówimy po śląsku, rozumiemy się, gdzieś wszyscy na co dzień posługują się takim językiem, ja w domu też mówię po śląsku, także tutaj nie ma z tym problemu, a też w szatni każdy to rozumie i czasami humorystycznie gdzieś tam pośmiejemy się z tego śląskiego, jakieś zagadki z języka śląskiego, także jest wesoło. To jak jest moja po śląsku? Moja? Ale uważaj na lewą stronę, bo tam jest wolny. Uważaj na lewo, no. Ale wiadomo, się pytą, nie wiem, jak jest karnisz, no gardzin sztanga, jak jest poręcz, gelender, takie różne jakieś zagadki, oni tam się głowią, ci gorole, że tak powiem, no i jest wesoło. Ciekawe historie związane z Górnikiem Zabrze. Zebrał je dla Państwa Kuba Niziński z Radia Kraków. No i rzeczywiście, ten Górnik Zabrze odradza się i znowu jest moda, tylko się cieszyć. Na razie przegrywa z Wisłą w 28 minucie 0-1. A pan, drogi słuchaczu, w sprawie jakiego klubu? Dzisiaj będzie troszkę o Górniku Zabrze. Ja chciałbym powiedzieć, że mieszkam w Świętochowicach, czyli w miejscu, gdzie stykają się wpływy kibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze. Kiedyś moja mama uszyła mi piękny szalik Górnika Zabrze, a mój tato bardzo, bardzo dawno temu zabrał mnie na mecz Górnika Zabrze z Realem Madryt. Było to bardzo dawno, ale bilety mam do tej pory, są bardzo barwne. Piękne, kolorowe bilety. I to tyle. Moje wspomnienia. Bardzo dziękujemy. Jeżeli są kolejne wspomnienia związane z Górnikiem, czy z innym klubem z tamtego rejonu, no bo Barbórka jutro, drodzy Państwo, a zatem od nas dla wszystkich piłkarzy Górników, kiedyś wszyscy byli Górnikami i na kopalni mieli etaty, o czym opowiadał Włodzimierz Lubański. Dzisiaj to zupełnie inaczej już wygląda, ale trzymamy kciuki, żeby ta jutrzejsza Barbórka była udana, taka kolorowa, fajna i dała wszystkim tym, którzy są Górnikami, takie powody do satysfakcji. A ty pamiętasz pierwszy mecz, na który zabrał cię tata, albo na który poszedłeś? Tak, tak. To było tutaj zdecydowanie na Łazienkowskiej. Musiało być. Zaraz sobie przypomnę, wiesz? Muszę sobie no głęboko poszperać w świadomości. Foo Fighters u nas do samiutkiego końca. A propos tych wspomnień związanych z meczami, wiesz, przypomniałem sobie, że byłem na stadionie dziesięciolecia w 71 roku na takim meczu Polska-RFN. Przegraliśmy wtedy 1-3 i pamiętam stadion dziesięciolecia i pamiętam, że wtedy to był taki mecz, po którym wyleciał na dość długo z kadry Jan Tomaszewski, ponieważ powiedziano, że to on był winien, że przegraliśmy z RFN-em, ale myśmy wtedy nie byli w stanie sprostać. 71 rok, czyli miałem 15 lat. Twoja obecność nie miała z tym nic wspólnego. Nie, absolutnie. Z postawą Tomaszewskiego. Słuchaj, na jakich ja byłem dziwnych wydarzeniach na tym stadionie dziesięciolecia. Byłem na takim, proszę cię, wyścigu pokoju, gdzie walki trwały przez długie godziny między ZOMO, EMO i zgromadzonymi na stadionie kibicami, a ja byłem bardzo młodym wtedy jeszcze fanem sportu i przeżyłem to bardzo mocno. To trudne były takie chwile, ale to się pamięta. Na Barbórce był wczoraj Tomasz Gorazdowski. Tomek był na Barbórce, bo proszę Państwa, zakończył się w Polsce sezon rajdowy. W Warszawie rozegrano rajd Barbórki. To jest tradycyjnie takie kropeczka nad i. I były świetne odcinki. Modlin, Bemowo, no i oczywiście Kryterium Asów na ulicy Karowej, a o szczegółach Tomasz Gorazdowski. Trzykrotny mistrz Europy w rajdach Kajetan Kajetanowicz, dysponujący na warszawskiej Barbórce najlepszym rajdowym samochodem świata Fordem Fiesta WRC, bezapelacyjnie wygrał po raz piąty z rzędu ten wyjątkowy rajd. Był zdecydowanie najszybszy, wygrał też Kryterium Asów na Karowej. Wielu kibiców przyszło oglądać właśnie jego i ten świetny samochód. Tak Kajetan mówił o nim jeszcze przed startem, jeszcze przed testami. Jest najlepszym w mojej ocenie samochodem rajdowym na świecie. To fantastyczny samochód zbudowany od podstaw do sportu. Auto, którym w tym roku Sebastian Ogier zdobył tytuł mistrza świata w rajdach samochodowych. Ford Fiesta WRC. Czyli Ford Fiesta WRC w topowej specyfikacji. Wygrywałem ten rajd Subaru, wygrywałem ten rajd Fordem Fiestą R5, tak samo jak tym samym samochodem. Zresztą wygrywałem Mistrzostwa Europy, natomiast Ford Fiesta WRC to samochód jeszcze szybszy. No a potem był już sam rajd i bezapelacyjne zwycięstwo. To kolejny wspaniały dzień. Nie myślałem o tym, żeby bić rekordy na Barbórce, ale piąte zwycięstwo z rzędu to jest fantastyczny wynik w nowym samochodzie. Jak wiecie, długo się zastanawiałem, czy wystartować, bo to jest wyzwanie ogarnąć auto na tak krótkim rajdzie, mając w sumie kilka godzin testów, ale cały zespół jak zwykle świetnie pracował. My w takich warunkach, takim fantastycznym samochodem spisaliśmy się całkiem nieźle, myślę. Jeszcze cały czas dreptam nóżkami, tak? Tak jak przed rajdem cieszyłem się, że mogę wsiąść do tego auta, tak teraz emocji. Wyszedłem z auta kilka minut temu. Fantastycznie wygraliśmy wszystkie odcinki specjalne, z dużą przewagą. W zeszłym roku innym samochodem, z taką podobną przewagą wygraliśmy. To świadczy o tym, że naprawdę dobrze się przygotowujemy do tak małego rajdu, tak ważnego dla nas, bo jest tutaj bardzo dużo fanów, a ja mam okazję startować bardzo rzadko w Polsce. A na Karowej Kajetan też pojechał najszybciej, był strasznie rozemocjonowany. No ale czy można się dziwić? Niby mały rajd, ale tak naprawdę wielki. Na pewno fantastyczne emocje. Organizatorzy dopinają wszystko na ostatni guzik. A na pewno kibice to doceniają, przychodząc tak licznie. Fenomenalnie było ścigać się w takim samochodzie. Cieszę się, że dobrze się w nim poczułem. To jest fenomenalny samochód, fenomenalny zespół, fenomenalny team. Fenomenalni kibice, dużo emocji w środku w samochodzie. Nieprawdopodobna historia i chciałbym, żeby ona trwała i trwała, ale cóż, dzisiaj się kończy. Musiałem wysiąść z samochodu WRC 2017 i nie wiem, kiedy do niego wrócę. Bardzo bym chciał. No właśnie. Czy uda się jeździć takim samochodem w Mistrzostwach Świata? Najwyższa pora. Oj tak, zdradź kulisy negocjacji. Idziesz, rozmawiasz do sponsorów, bądź sponsorzy przychodzą do ciebie i mówisz: słuchajcie, ja już na stół położyłem wszystko, co mogę. 3 razy startowałem w Mistrzostwach Europy, 3 razy je wygrałem. Co ja mogę więcej zrobić, by was przekonać? Rozmowy z partnerami to trochę bardziej skomplikowany proces, niż większości ludzi się wydaje. To jest proces, który nie tylko jest długofalowy, natomiast przede wszystkim są to duże pieniądze. Muszę się wykazać nie tylko zdolnościami negocjacyjnymi, ale przede wszystkim zwrotami medialnymi, tak zwanym ekwiwalentem reklamowym. To akurat w tym roku nie było trudne, to znaczy cieszę się, bo mam fantastyczny zespół, który również na to pracuje, ale te nasze zwroty są znacznie lepsze niż w poprzednim roku i to jest dobry prognostyk. A jeszcze jako ciekawostkę dodam, że w piątkowej audycji zapraszamy do trójki, w której licytujemy różne, różniste przedmioty. Będzie Codrive, czyli przejażdżka na odcinku specjalnym w samochodzie Kajetana Kajetanowicza z nim samym za kierownicą. Przeżycia niesamowite. Wiem, co mówię. Jechałem i to warte każdych pieniędzy. Proszę zatem słuchać. Proszę licytować. No to może być rzeczywiście znowu ładna sumka dla Fundacji Świętego Mikołaja. Zobaczymy. Przejażdżka z Kajetanem Kajetanowiczem. Wow! Bardzo dziękujemy Tomkowi za tę relację, a dla naszego mistrza kierownicy teraz Michael Jackson. The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Ja jestem kibicem Legii, ale jeden z pierwszych meczów, które pamiętam, był to mecz Legii z Górnikiem, bodajże w 90 roku, miałem 8 czy 9 lat wtedy. Tata mnie zabrał na ten mecz i po meczu udało mi się dostać do kadry Górnika. Oni przyjechali, mieli taki wóz niczym wóz cyganów i w tym wozie cyganów przyjął mnie trener i dał mi proporczyk Górnika, który z tamtego meczu mam. Piękne są te wspomnienia. Pamiętam, jak ojciec mnie wziął na mecz Lechii Gdańsk, gola strzelił Kruszczyński i takie rzeczy pamięta się i chwilę na zawsze. W miniony czwartek, jak co roku o tej porze, odbyła się gala Polskiego Związku Żeglarskiego. Gala podsumowująca kończący się rok. Jakim był dla naszych żeglarzy, sprawdził Krzysztof Łoniewski. O podsumowanie sezonu poprosiliśmy najpierw head coacha, czy mówiąc po polsku, trenera koordynatora naszej kadry, Pawła Kowalskiego. To był dobry rok. Jak patrzyłem na statystykę, która była wyświetlana dzisiaj w trakcie gali, tam zdaje się było 9 złotych medali, z tego co pamiętam. Także no fajnie, że właśnie tych złotych krążków jest dużo. No tutaj gwóźdź programu to jest Mistrzostwo Świata Seniorek 470 damskiej, Irmina z Agą. Bardzo się cieszę. Myślę, że to był dobry rok. Oczywiście największym tegorocznym sukcesem naszych żeglarzy jest wspomniany przez Kowalskiego tytuł Mistrzyń Świata w klasie 470, wywalczony przez Agnieszkę Skrzypulec oraz Jerminę Mrózek-Liszczyńską. Ta pierwsza mówi, że rywalki momentalnie nabrały do nich szacunku. Przez to, że zdobyłyśmy Mistrzostwo Świata, na naszym żaglu możemy teraz nosić złote logo 470. Pozostałe łódki noszą takie logo granatowe, także wyróżnia nas to we flocie. I muszę powiedzieć, że widać, że ten złoty emblemat wzbudza szacunek wśród innych zawodników. Także ja mam wrażenie, że tak naprawdę teraz żegluje się trochę łatwiej, ponieważ przynajmniej zawodnicy, którzy przychodzą nowi, oni nie chcą do końca startować koło nas, ponieważ mają świadomość tego, że mogą przegrać w takiej bezpośredniej rywalizacji. Ja myślę, że bardziej nasze twarze ich odstraszają niż logo. I duże bicepsy. Z reguły na gali podsumowującej żeglarski rok najwięcej gratulacji płynie pod adresem naszych windsurferów z olimpijskiej klasy RSX. Ten rok był nieco gorszy, z czym zgadza się trener Kowalski. Może to dziwnie zabrzmi, ale tylko jeden medal złoty na Mistrzostwach Europy Zosi Klepackiej. Muszę trochę chyba myślenie sobie przestawić, bo no nie wiem, czy to jest nienormalna sytuacja. No jest ekipa mocna i męska i damska, blisko medali. No udało się tym razem tylko ten jeden wywalczyć na Mistrzostwach Europy przez Zośkę. No ale myślę, że stać nas jako ekipę RSX-ową na większą liczbę medali w przyszłym roku. Też tak uważamy, a teraz posłuchajmy wywołanej do tablicy Zofii Klepackiej. Akurat ona kończy rok z podniesioną głową. Prowadzę ranking Pucharu Świata. Wygrałam Mistrzostwa Europy, byłam czwarta na Mistrzostwach Świata na akwenie olimpijskim, tak więc to jest bardzo ważne. Otarłam się tylko punktem o medal. Bardzo dobrze mi się tam pływało. Bardzo udany sezon, ale by nie był taki udany, gdyby nie ciężka praca i bardzo dobra współpraca z Pawłem Skrzeczem, z moim trenerem od boksu, gdzie robimy naprawdę 3/4 roboty. Bardzo dużo robimy tutaj w Warszawie. Przygotowujemy się ogólnorozwojowo, żeglarstwo żeglarstwem, ale teraz w windsurfingu jest bardzo ważna wydolność organizmu i bardzo jest ważny ten trening motoryczny. I naprawdę odnaleźliśmy, parę lat już szukaliśmy różnych rozwiązań, aby ta forma przychodziła na zawody. I teraz już się tak dotarliśmy z trenerem, wiemy co robić, aby było dobrze. Przypominam, że Klepacka windsurfingowy światowy top łączy z wychowaniem dwójki małych dzieci. Czapki z głów przed nią i liczymy, że w przyszłym roku medale z imprez mistrzowskich przywiozą też panowie. Ciągle w ścisłej światowej czołówce liczą się przecież Piotr Myszka i Paweł Tarnowski, a do elity puka Radosław Furmański. Na gali polskich żagli był Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękujemy, gratulujemy Zosi i czekamy na dobry następny sezon. A teraz króciutko o potrzebie zmian w naszym życiu. Kolorofonia. W kratkę. Ten dzień zapowiada się naprawdę ładnie. Słońce wpadnie, kilka chwil skradnie. Tak regeneruje się dzień za dniem. Zresztą słońce jest w każdym człowieku i sam wybierasz, czy je dajesz, czy zabierasz. Tu pogodna aura, pokojowa muza i przyjemna gadka od tatka z pokoluza. Cieszę się, że słuchasz dalej i spośród zalewu kalek wybrałeś właściwą falę. Wspaniale, jeśli odnalazłeś talent. Jeśli wciąż szukasz, nie ustawaj i idź dalej. Zresztą ta droga nigdy się nie kończy i sam wybierasz, w którą stronę się wybierasz. Jedyna rzecz pewna w losie nieubłaganym to zmiany, zmiany, zmiany. Tu potrzebna jest zmiana i to od zaraz czas zmienić kanał na taki, na którym od rana jest grana kolorofonia. Tu potrzebna jest zmiana, śpiewają w wielu klubach w momencie, kiedy nie idzie i wymieniają trenera. W przerwie jest potrzebna zmiana dla Górnika Zabrze. Kuba Niziński obserwował pierwszą połowę spotkania Wisły z Górnikiem. Powiedz, jakim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa? Biała Gwiazda prowadzi w tym spotkaniu 1-0 po bramce Rafała Boguskiego w 21 minucie. Po tym strzale Sadloka i dobitce Bogusia, później jeszcze Carlitos dogrywał do Imaza. Ten nie trafił, bo mogło być 2-0, ale też swoją sytuację miał Górnik Zabrze w 45 minucie. Świetne podanie z rzutu rożnego Dani Suarez na 6 metru, ale Hiszpan nie trafia w bramkę. A więc gola dla Górnika jeszcze nie ma. Druga połowa, mam nadzieję, że będzie ciekawa. Jak na razie w tym szlagierowym meczu piłkarskiej ekstraklasy prowadzi Wisła Kraków. Na tej planecie, w świecie zwariowanym, lecz przede wszystkim w sobie samym, tu potrzebna jest zmiana i to od zaraz czas zmienić kanał na taki, na którym od rana jest grana kolorofonia. Tu potrzebna jest zmiana, zmiana od zaraz, czas zmienić kanał na ten... Potrzebna zmiana? Zobaczymy. Na razie chcemy Państwu przybliżyć kolejną dyscyplinę sportu. Sportowców niepełnosprawnych. Mówiliśmy niedawno o amp futbolu, mówiliśmy o blind tenisie. Dziś kolejna blind football, czyli piłka nożna dla ludzi niewidzących. O tym Marcin Ryszka. Ta dyscyplina powszechnie nazywa się blind football, czyli piłka osób niewidomych. Ja jestem kapitanem krakowskiej drużyny blind footballu Pinietkę Nie Widzę Przeszkód Kraków. Dyscyplina w Polsce jest coraz bardziej popularna. Na dzień dzisiejszy istnieją dwie drużyny, jedna w Krakowie, druga we Wrocławiu. Także ciężko było nam zorganizować polską ligę, tak jak to ma miejsce jak na zachodzie, jak na przykład w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech. Istnieją normalne ligi, które liczą po kilkanaście zespołów. Z racji tego, że my nie mamy takich warunków, przystąpiliśmy do takiej międzynarodowej ligi, gdzie występują drużyny Czech, czyli drużyna Pragi i Brna, drużyna z Budapesztu, no i Kraków i Wrocław. Jest nas 5 drużyn. Każda z drużyn organizuje turniej u siebie, gdzie każdy gra z każdym. Takie działania pozwalają nam wijać ten blind football w naszym kraju. Właśnie w listopadzie odbyła się trzecia kolejka w Krakowie. Bardzo duże wydarzenie, na którym było wielu kibiców, wielu dziennikarzy sportowych i gdzie ten rozgłos o naszej dyscyplinie był naprawdę bardzo duży. No i to też było takie historyczne wydarzenie, bo odbył się pierwszy Puchar Polski, gdzie zmierzyła się drużyna z Krakowa i z Wrocławia. No i Puchar Polski pierwszy historyczny to byliśmy my w Krakowie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku też uda się nam zorganizować takie kolejne rozgrywki. Panie Marcinie, jakie są zasady gry w blind football? Ile zawodników jest w polu? W jaki sposób zdobywa się bramki? Drużyna liczy 5 graczy. Bramkarz, który jest osobą widzącą i 4 zawodników w polu, którzy są niewidomi lub słabowidzący, ale każdy z nich ma specjalne gogle założone na oczach, które nie umożliwiają w ogóle zobaczenie czegokolwiek poza... Liczy się tylko dźwięk piłki. Piłka ma w środku specjalne grzechotki, które grzechoczą i na podstawie tego dźwięku piłka jest lokalizowana przez zawodników. Boisko jest podzielone na 3 strefy. Strefę obrony, strefę środka i strefę ataku. W strefie obrony podpowiada bramkarz, który podpowiada swoim obrońcom, jak mają się zachować. W strefie środkowej mówi trener, który znajduje się za bandą i podpowiada swoim zawodnikom, co mają wykonać, a za bramką przeciwnika znajduje się przewodnik, który podpowiada, w którą stronę trzeba uderzyć w piłkę. Bandy służą do tego, że są ustawione wzdłuż linii autowych i nie umożliwiają piłce opuszczenia placu gry. Dzięki temu gra jest płynna. Mają taką podobną funkcję jak w hokeju. Aut jest dopiero wtedy, kiedy ta piłka by wyszła nad bandą, która ma 115 cm długości i wysokości. Te bandy są ustawione wzdłuż linii autowych. Wzdłuż linii krańcowych nie ma tych band, więc normalnie są rzuty rożne i tak dalej. Wszystko to się rozgrywa. Według przepisów mecz trwa 2 razy 25 minut. Teraz po tych nowych przepisach, gdzie bramki się powiększyły, bo teraz mają 3 metry 60 cm szerokości i 2 metry 15 cm wysokości, tych bramek pada stosunkowo więcej, ale no, na przykład mistrzostwa Europy w meczu chyba w regulaminowym czasie gry było 1-1 i wszystko decydowało się w rzutach karnych. Blind Football. Polecamy wszystkim tym, którzy mają problemy, nie do końca widzą, a chcieliby przeżyć wielkie emocje sportowe. Kontaktujcie się w tej sprawie. I to jest świetna inspiracja do naszej wędrówki po ligach zagranicznych. Rozpoczynamy od Niemiec i od Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund für Staran schießen. Ran schießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium coraz dalej od peletonu. Bawarczycy powiększyli przewagę nad resztą, wygrywając 10. ligowy mecz w tym sezonie. Tym razem do Monachium przyjechał Hannover 96, przystępujący do tego spotkania z serią 3 meczów bez zwycięstwa. Seria nie została przełamana, choć podrażniony ubiegłotygodniową porażką Bayern znów nie miał łatwego zadania. Zaczęło się od bramki Vidala, ale później goście grali już jak równy z równym. Rzutu karnego nie wykorzystał Füllkrug, a na 1-1 trafił Benschop. Po przerwie Bayern był już skuteczniejszy, gole Coman i Lewandowskiego z rzutu karnego dało wygraną 3-1. Polski napastnik mógł strzelić więcej, ale jego gol z pierwszej połowy nie został uznany po wideoweryfikacji, a później zmarnował kilka dogodnych sytuacji. Jego oceny nie są za wysokie, ale najważniejsze, że cały czas strzela, a 14 bramek czyni go zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców. Bayern powiększył przewagę nad drugim w tabeli RB Lipsk. Wicemistrz Niemiec pojechał do Hoffenheim po 9. zwycięstwo, a wrócił na tarczy i to z 4 straconymi bramkami. Po dotkliwej porażce Lipska szanse na objęcie pozycji wicelidera miało Schalke. Zespół z Gelsenkirchen podejmował beznadziejne w tym sezonie FC Köln. Schalke 2 razy prowadziło, a goście z Kolonii 2 razy wyrównywali. Kończyli mecz w 10, a na koniec cieszyli się z 3 punktu w tym sezonie. W ciemno można już stawiać na potknięcia Borussii Dortmund, która nie zdobyła 3 punktów od 7 spotkań. Ostatnio cieszyła się z ligowego zwycięstwa 30 września, a później jeszcze pokonała trzecioligowy FC Magdeburg w Pucharze Niemiec. Tym razem w Leverkusen zremisowała z Bayerem 1-1, choć znów mogła wrócić do domu z niczym. Przez większość meczu gospodarze prowadzili po golu Volanda, Borussię uratował kwadrans przed końcem Jarmolenko. Oba zespoły mają klasowych zawodników. My staliśmy się drużyną, którą bardzo trudno pokonać, aby z nami wygrać, trzeba się naprawdę namęczyć. Mówił strzelec gola dla Bayeru Kevin Volland. Nieźle radzi sobie Augsburg, który odniósł 6. zwycięstwo w sezonie, wygrywając na wyjeździe z Mainz 3-1. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj Frankfurt wygrał z Hertą 2-1, a Wolfsburg do przerwy prowadzi 2-0 z Mönchengladbach, wciąż bez Kuby Błaszczykowskiego. A do Włoch zaprasza Państwo Francesco. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Sukces ma dwóch ojców. Jednym jest trener Spalletti, który ze zdemoralizowanego, przypadkowego zlepka graczy stworzył groźny i coraz pewniej grający zespół. Drugi to strzelający bramkę za bramką argentyński napastnik Mauro Icardi. Dziś Inter na San Siro rozbił Chievo 5-0 i przewodzi Serie A o punkt przed Napoli i 2 przed Juventusem. Dlaczego? To, co najważniejsze, stało się w piątek. Słabujący ostatnio mistrz Włoch Juventus, wbrew wszelkim prognozom, ograł lidera tabeli Napoli i to w Neapolu. Po meczu fachowcy dyskutują do dziś. Wychodzi na to, że rację miał kapitan Juve Gigi Buffon, który ocenił: to był mecz godny ćwierćfinału w Ligi Mistrzów. Wyjazdowy na wielkim stadionie ze wspaniałą publicznością. Pokazaliśmy zaangażowanie, poświęcenie, koncentrację i wolę walki. Zawsze, kiedy nam się to udaje, bardzo trudno nas pokonać. Buffon, tłumacząc słabszą grę Juve w tym sezonie, powiedział, że po zdobyciu 6 tytułów mistrza Włoch pod rząd drużynie trudno jest znaleźć motywację i koncentrację w każdym meczu ligowym. A jako że mecz w Napoli był meczem wyjątkowym, to się udało. Włoscy eksperci też podkreślają, że tak uważnie i starannie grającego Juve nie widzieli od dawna. W porównaniu Napoli, jak napisał w długiej analizie Arrigo Sacchi w La Gazzetta, dosłownie i w przenośni jest drużyną wagi lekkiej. I dodał, że dla prawdziwych ekspertów wynik meczu nie mógł być zaskoczeniem, bo Juventus ma lepszych graczy od Napoli i prędzej czy później musiało to wyjść na jaw. Naturalnie nie mogło zabraknąć złośliwości pod adresem Juve. Rzymski Corriere dello Sport domyśla się, że trener Allegri próbował już wszystkiego w tym sezonie, ale zespół nadal grał źle, więc w końcu w piątek zrezygnowany odkurzył stare, ultradefensywne catenaccio i wygrał. Corriere doradza, żeby kibice Juve zaopatrzyli się w środki pobudzające, bo inaczej będą zasypiać na trybunach. Tak czy inaczej, nikt już w Italii nie mówi o kryzysie Juve. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W najciekawszych meczach Benevento zremisowało 2-2 z AC Milan. Inter pokonał 5-0 Chievo. A teraz już Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Ten weekend Manchester United obsypany pochwałami. Momentami United grało tak imponująco jak Manchester City w tym sezonie. Ich gra zapierała dech w piersi. Były chwile, gdy dla Arsenalu byli po prostu zbyt szybcy, zbyt sprawni. Mówił BBC Alan Shearer. To reakcja na zdobycie twierdzy w północnym Londynie. Ekipa Jose Mourinho wygrała 3-1. Kanonierzy przegrywają u siebie po raz pierwszy od stycznia. Świetny mecz Lingarda, 2 gole, ale graczem meczu David De Gea. Kanonierzy wściekle atakowali przez całe spotkanie. Mieli piłkę przy nodze przez 75% czasu gry. Oddali 33 strzały. Tyle, że Hiszpan wyciągał jedną piłkę za drugą. Jak to spotkanie oceniali trenerzy? Niesamowita postawa u każdego z moich graczy. Chodzi o jakość gry w różnych aspektach, ale też o charakter. Charakter pokazany w kluczowych momentach spotkania. Myślę, że nasz początek z tyłu był słaby. Tu jesteśmy winni, to prawda. A jednak nasz występ był naprawdę świetny. Przegrywaliśmy 0-2, ale myślę, że powinniśmy byli wyrównać. W przeszłości między panami iskrzyło, różnica charakterków dawała o sobie znać. Nie tym razem, wczoraj poziom był absolutnie cywilizowany. Jose Mourinho humor psuć może utrata Pogby, który zobaczył dwie żółte kartki, no i nie wspomoże swojej ekipy podczas zbliżających się derbów Manchesteru. Nagrodę dyplomaty roku tej kolejki zdobywa natomiast Jurgen Klopp. Mogliśmy zdobyć więcej bramek, ale dochodzenie do sytuacji sytuacji nie było łatwe. Brighton radzi sobie naprawdę dobrze. Cieszę się więc z tego wyniku. Liverpool deklasuje na wyjeździe Brighton 5-1, a przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno ekipa z nadmorza sprawiła sporo problemów Manchesterowi United. BBC jest pod wrażeniem tego, jak równy jest skład zespołu, bo Klopp to dyplomata, ale również kombinator. Niemal każdy mecz to niespodzianka w wyjściowym składzie, tyle że obecnie to wydaje się nie mieć znaczenia. Nieważne, kto gra z przodu, gole i tak przychodzą, zachwyca się BBC. Gol przyszedł wreszcie do ekipy Łukasza Fabiańskiego, tyle że to ciągle nie wystarcza. Swansea ląduje na dnie tabeli. Mecz ze Stoke nie zaczął się źle, Walijczycy zdobyli pierwszą ligową bramkę od 431 minut. Potem jednak wszystko potoczyło się według ogranego już w tym sezonie scenariusza. 1-2. Efekt? 15 meczów ligowych, 9 punktów. Do wydostania się ze strefy spadkowej potrzeba dziś 4 oczek. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Dziś Manchester City pokonał 2-1 West Ham United. Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Michał Olszański i Adam Malecki. Bardzo Państwu dziękujemy. To była trzecia strona medalu. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra nowa gazetka pełna świątecznych ofert. A jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Zestaw Star Wars Jedi Challenges od Lenovo za 1299 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Szukam prezentów, gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Na Mikołajki w T-Mobile znajdziesz prezent, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny Samsung Galaxy S7. Teraz aż 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy.